مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قاب کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، قاب کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، دل کو رو ٹھنڈا میرا وقف پانچ جیسا، دل کرو ٹھنڈا میرا وقف پانچ جیسا، دل کرو ٹھنڈا میرا وقف پانچ جیسا، وقف پانچ جیسا، وقف پانچ جیسا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، ہاں اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، قاب کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا إلهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ یا إلهي هر جگہ تیری ساتھ ہو، اللہ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں اللہ یا الہی حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے اللہ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں اللہ یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا بے گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا بے گرا سے سر کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو